Walka między Freezą a Goku nareszcie się zaczęła. Jesteś silniejszy od pozostałych. Zaraz mnie rozzłościsz, a ty mnie. Nareszcie w czymś się zgadzamy. Koniec żartów. Zaczynamy poważną walkę. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 44. Powrót Giniu. Kto to bi? Wolisz ziemię czy niebo? Wybieraj. Niech będzie ziemia. Nie dałeś mi tego wyboru z dobroci serca. A może w ten sposób okazujesz uprzejmość? Potrafię się zdobyć na szczodrość. Jestem gotów nawet na kolejne ustępstwo. Jakie? Nie będę używał rąk. Co ty na to? To bardzo szczodry gest. Mogę zacząć? Proszę, spróbuj mnie zaskoczyć. Nie sądziłem, że zaatakujesz tak szybko. Kończy ci się zapał? Moja kolej. Raz z lewej, raz z prawej, z lewej, z prawej. On się wcale nie przechwalał. Naprawdę jest silny. W ogóle nie boję się Frizy. Bardziej ciekawi mnie, na co go jeszcze stać. Długo będziesz się tak gapił? Co takiego? Nie mogę przegrać. Mówiłeś, że nie użyjesz rąk. Znudziło mnie bycie miłym. Mnie też. Ostrzegam cię. Ostrzegasz? Nadmierna pewność siebie bywa zgubna. Masz rację. Dobrze, że się na ciebie natknęłam. Mam dość tej okropnej planety, zwłaszcza kiedy włóczę się po niej w samotności. Oczywiście ty wcale nie jesteś przerażająca. Każda dziewczyna przestraszyłaby się zgrai żab z kosmosu. Chcę już do domu. Jesteś bardzo dobrze wychowaną żabą. Zgłodniałaś? Żaby z tej planety mają dziwny apetyt. Poczęstujesz się? Dawno się tak nie uśmiałam. Czy to możliwe, że rozumiesz, co do ciebie mówię? No jasne, zbuduję mini translator, wtedy pogadamy. Gotowe, nic trudnego. Nie znam słowa niemożliwe. Przygotuj się na plotki, żabciu. On! Nie wstydź się, powiedz coś. Zamiana. Co ty wyprawiasz? Przykro mi, kochanie. To koniec naszej przyjaźni. Jakim cudem jestem tu i tam jednocześnie? Co mi zrobiłeś? Bardzo dziękuję, młoda damo. Zatańczyłbym z radości, gdyby to ciało umiało tańczyć. Poszukam jakiegoś lepszego. Jesteś wyjątkowy pod każdym względem. Dzięki. Ale już się zmęczyłem tą walką. Zanim przejdziemy do rozstrzygnięcia, złożę ci propozycję. Zostań moim podwładnym. Nie chciałbym marnować twoich umiejętności. Muszę też zastąpić kapitana Ginyu. Naprawdę myślałeś, że się zgodzę? Miałem taką nadzieję. Ale wy, Saiyanie, jesteście zbyt dumni i głupi. Niestety, w takim razie zginiesz. Jeszcze zobaczymy. Przypomnij sobie, co mówiłeś o pewności siebie. Obaj wiemy, że nie korzystasz z pełni własnej mocy. Racja. Ja również mam zapasy energii. Widziałeś dopiero połowę mojej mocy, ale nawet ćwierć powinna wystarczyć, żeby cię zetrzeć na proch. Połowę? Blefujesz. Rozbawiłeś mnie. I zmusiłeś do wysiłku. Będzie mi ciebie brakowało. Dlaczego gapią się na siebie w ten sposób? Obaj czekają na stosowną chwilę do ataku. Nawet tutaj trudno wytrzymać emanację ich energii. Tata go pokona? Nie mam pojęcia. Nie umiem oszacować ich mocy. To prawda. Nikt nie pozna się na moim pięknie, kiedy jestem w ciele żaby. Zapłacisz mi za to, draniu. Złaś. Nic nie widzę. Oddawaj moje ciało. Co ty wyprawiasz? Cudownie. Bulma, co ty tu robisz? Miałaś pozostać w ukryciu. Kto to? Goku walczy z Frizą. Naprawdę? Nie podchodź. Ostateczna forma Lorda Frizy. Taka szkoda. Jako mój sługa zobaczyłbyś tyle wspaniałych rzeczy. Vegeta, jego ojciec. Uparty wojownik z niższej klasy, Bardock. Wszyscy byli uparci i głusi na argumenty. A teraz nie żyją. Wspaniały widok. Frieza gotuje się do walki z Saiyaninem. Bulma! Nie dajcie się nabrać. Ten potwór porwał moje ciało. Cudowny widok. Teraz rozumiem. Nareszcie. Jesteś Ginyu? Nie powinieneś się kręcić w pobliżu. Lepiej schowaj się pod jakimś kamieniem. Nie. Pięćdziesiąt procent mocy, ale zaledwie ćwierć wystarczy, żeby cię zniszczyć. Może on wcale nie blefuje. Co za prędkość? Ledwo go zauważyłem. Jest szybki jak błyskawica. Naprawdę aż tak mnie przewyższa mocą? Ostrzegałem cię. Ta walka staje się coraz nudniejsza. Niedobrze. Nie wstydź się. Brawo. Teraz używam zaledwie 1/3 mocy. I jeszcze raz. Zmęczyłeś się. To cud, że wciąż stoisz. Frieza jest za silny. Na szczęście strój Goku jest obciążony. Nieprawda. Sam mu go zrobiłem. Żartujesz? To znaczy, że Goku... Poradzi sobie. Obserwuj walkę. Goku jeszcze nie użył techniki Kaioken. Może 10-krotnie zwiększyć swoją siłę. Do końca walki wciąż daleko. Całe szczęście. Przykro mi. Boję się, że Goku już skorzystał z 10-krotnego Kaiokena. Przepaść między nimi wciąż się zwiększa. Niemożliwe. Bulma? Lord Frieza nas nie zawiedzie. Wkrótce wygra. Kim jesteś? Kapitanem? Piccolo, uważaj! Król Kai widzi sytuację naszych bohaterów w czarnych barwach. Czy Goku naprawdę nie ma szans w walce z Frieza? Czy Piccolo odeprze niespodziewany atak kapitana Ginyu? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Przyznaję, że nie doceniłem mocy Frizy. Za późno na otrzeźwienie. Pokaż, na co cię stać. Muszę zaryzykować, nie mam wyboru. W następnym odcinku wszystko albo nic. Pokonasz go, tato.